along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. I was born to love you, and I will never be free. You'll always be a part of me. When shadows fall, I pass the small cafe where we would dance at night. And I can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Find you miss the sweet and tender love we used to share. Just come back to the places where we used to go, and I'll be there. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. I was born. We begonnen vanavond in de 60er jaren met dit nummer van Burt Bacharach en Hal David. Always Something There to Remind Me. We kennen het van Dionne Warwick, maar dit was Peggy Lee. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Goedenavond, welkom bij de late avond van donderdag 21 september. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond aandacht voor de eerste gast in een nieuw literair caféseizoen, Frank Westerman. Dan de dag van het polderlandschap, aanstaande zaterdag. En een muzikale tweestrijd tussen Erasmus en Luther. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. With the graphic. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. jaar was 1983 voor Blue Nile en Tinseltown in the Rain. En daarvoor Brandje Nieuw, het album van David Crosby. Het heet Sky Trails en je hoorde She's Gotta Be Somewhere. Tijdens het eerste literair café van dit seizoen op 28 september is te gast Frank Westerman. De met literatuurprijzen bekroonde auteur schreef boeken over diverse onderwerpen zoals Srebrenica, reisreportages en een zoektocht naar de oorsprong van een opgezette donkere man. Hij was correspondent van de Volkskrant en NRC Handelsblad in Belgrado en Moskou. Herman de Bruin. Het literair café in Schiedam is er binnenkort weer. Daarvoor is in de studio Jan Gordijn om daarvan alles over te vertellen. Jan, welkom. Hallo. Binnenkort in september starten jullie weer. Het eerste literair café van het nieuwe seizoen 2017-2018 is op 28 september. Dan weten we dat in ieder geval al zeker. En jullie hebben niet de minste schrijver daarvoor uit kunnen nodigen. Daar ben je denk ik heel blij mee. Ja, daar ben ik heel erg blij mee. Frank Westerman. Het idee dat ontstond eigenlijk onmiddellijk toen hij in juni binnen één etmaal twee prijzen won voor één boek. Dat is wel heel erg bijzonder. Een woord. En ik had Frank Westerman had ik sowieso eigenlijk al wel lang in mijn achterhoofd zitten. Want ik heb ook met veel plezier al een jaar of 15 geleden verschillende boeken van hem gelezen. De Graanrepubliek en Ingenieurs van de Ziel. En het is een heel bijzonder schrijver. Hij heeft gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen. Dus iets met landbouw. Merk je dat ook in zijn boeken? Nou, ik moet zeggen, ik heb niet alles van hem gelezen. Nee. Dus het is heel goed mogelijk dat daar iets van in zit. Maar ik ben het niet tegengekomen. Nee. Landbouw, de Graanrepubliek. Graanrepubliek, denk ik, natuurlijk. Dat is een van zijn eerste boeken. Fantastische Dan heeft dat toch te maken met zijn studie, denk ik. Ja. Ja. Hij gaat het die avond allemaal vertellen. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Vertelt hij iets uit de boeken of hoe doet hij dat? Hij wordt die avond geïnterviewd door Han van der Horst, Schiedamse historicus. En die is goed bekend met zijn werk. En ik neem ook aan dat zij met elkaar afspreken van welke onderwerpen aan de orde komen. Want als je kijkt naar het oeuvre van Frank Westerman, dan kan je alle kanten op. Een woord waarmee hij die prijs heeft gewonnen in juni. Dat gaat over terrorisme, de aanslag op Charlie Hebdo. Mm-hmm. En hij heeft daarin ook zijn eigen ervaringen met een treinkaping uit de 70 jaar heeft hij verwerkt. Ja. Maar hij heeft ook twee boeken geschreven over Srebrenica. Moeilijk woord, om daar zo'n echt een naam om over te struikelen. Allerlei onderwerpen komen aan de orde. En om nou op één avond al die boeken te behandelen, dat wordt een beetje ingewikkeld. Maar krijgt het publiek de kans om ook nog iets te vragen? Ik neem aan van wel. Ja. Dat is eigenlijk over het algemeen de formule van het literair café. Eerder hebben we wel gehad een schrijver die draagt vooruit eigen werk en na de pauze gaat hij in gesprek. Ja. Nu hebben we dan een interviewer, maar ik kan me niet voorstellen van dat hij geen enkele ruimte laat aan het publiek om daar ook aan mee te doen. Komt het in het nagesprek nog wel. Zo is dat. Bij een drankje of een hapje, wat er is misschien. Ja. Drankje, dan komt dat zo allemaal is dat. Te horen. Ja. In bibliotheek de Korenbeurs? In de bibliotheek de Korenbeurs. Kaarten die zijn verkrijgbaar in de bibliotheek. En in de Schiedamse boekhandels. Ze kunnen ook gereserveerd worden via de site van de bibliotheek. Ja. En aan de zaal zijn uiteraard ook kaarten verkrijgbaar. Tenzij het uitverkocht is. Ja, dat is het risico natuurlijk als je het laatste moment binnenkomt stap. 28 september, inloop vanaf 7:30. En het programma dat start om 8:00. Ja. En dan loopt het tot 10:00 ongeveer door. Ja, zoiets. Al naar gelang. Ja. En dan inderdaad is er altijd na afloop kan je onder het genot van het drankje kan je nog napraten. Is het niet over Frank Westerman, dan zijn er ook nog allerlei andere schrijvers die aan de orde kunnen komen. Ook weer andere schrijvers in de loop van dit seizoen. Zo is dat. Ja. Daar wachten we op. En hebben jullie ook een website waar dat een beetje al op staat? Ja, het programma nog niet. Maar in ieder geval wel de activiteit

since that kiss, I can't help but reminisce. Hey Michelle, do you remember? You walked the street to the beat, hand in hand, you and me. Smiling faces so in love, hoping that they all could see. Anouk was dat, en Michel, en daarvoor Franstalig van Gilbert Bécaud, diep uit de 60e jaren, met L'importance, c'est la rose. Straks Mariska de Vries en de dag van het polderlandschap. Maar eerst muziek van Everything But the Girl. Each and Everyone van Everything But The Girl uit 1984. De Midden-Delfland-vereniging heeft de ambitie om het draagvlak voor de groene long van de grote stad verder te vergroten. Daarom vindt aanstaande zaterdag, 23 september, de dag van het polderlandschap plaats. Met tal van activiteiten en een meet and greet die in het teken staat van de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Mariska de Vries. Zaterdag 23 september is de dag van het polderlandschap. Ik ga daarover praten met Koos Karsen. Hij is voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging. Welkom. Dankjewel. Dag van de polder. Wat gaat er gebeuren op die dag? Nou, wij hebben een nieuwe gewoonte dat we één keer per jaar mensen die belang hebben of geïnteresseerd zijn of nieuwsgierig zijn naar het polderlandschap bij elkaar halen om daar met elkaar over te praten en het te beleven. Er zitten twee kanten aan. Dus we doen het voor de tweede keer. Vorig jaar voor de eerste keer. En dit jaar starten we de dag met een discussie tussen gemeenteraadsleden uit alle gemeenten om ons gebied heen. Dus dan moet je even denken aan Vlaardingen, Schiedam, Maarsluis, Delft, Pijnakker, Rotterdam, Den Haag, Westland en Midden-Delfland vanzelfsprekend. En die dagen we een beetje uit van, nou, wat doe je nou in de komende 4 jaar voor dit mooie gebied? Ben je ook van plan je daarvoor in te zetten? Staat wat in je verkiezingsprogramma? En zo hoop ik een beetje dat ook in die politiek dat begint te leven. En dat laten we inleiden door denk ik, 3 mensen die daar belang bij hebben of er wat van weten. Dat is de burgemeester van Schiedam, de heer Lamers. De burgemeester van Rijswijk, de heer Bezuijen. En een ambtenaar van de provincie Zuid-Holland, die ook een landschapsdeskundige is. En dus de derde die daar aan meedoet. En ja, zo hopen we eigenlijk een discussie op gang te krijgen die hier een beetje toe doet. Ja. Daarnaast is er voor de boeren, burgers en buitenlui alle ruimte om die dag ook zo te beleven dat je het polderlandschap ook ervaart. Dat je er gewoon doorheen kan lopen, het bijna kan ruiken en proeven. Want wat is er zo bijzonder aan een polderlandschap? Nou ja, de openheid, de ruimte, misschien de leegte, maar ook het groen en de intensiteit van zo'n gebied. De vogels. Ik denk dat iedere Nederlander, als je in de polder staat, denk je, nou ben ik echt in Nederland. Dat kan je mij ook nergens ter wereld ervaren dan in onze polders. En ja, dit gebied is natuurlijk nog heel bijzonder daartoe helemaal ingericht. Ja. Mensen kunnen dat beleven. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Ja. Dus kunt u daar een voorbeeldje van geven? Ja. Het is op Hoeve Bouwlust en bij De Buurvrouw. Dat zijn 2 locaties die aan de Oostgraag liggen. Net boven Maasland. Dus Maasland en Schipluiden. En we hebben ook, dat vind ik wel erg leuk, bij De Buurvrouw. Dus als het etablissement aan de andere kant van de weg. Daar zijn mensen die zich met name met het beheer van de natuur bezighouden. Dan moet u denken aan muskusrattenvangers. Dat is toch interessant om daar eens mee te praten. Mensen die aan faunabeheer doen. En ook leden van de vereniging van de KNNV, dat is de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging, die het waterleven in dit geval specifiek toelichten aan nieuwsgierige mensen. Dus de diertjes in de sloten. Precies, precies, ja. Nou, je kan al fietsen naar de Eendekooi, hier aan de A20. En er is een huifkartocht naar het kraaiennest. En weet u misschien, er staat een nieuw beeld. Dat hoort bij Land Art, dat is daar van de zomer onthuld, van een Japanse kunstenaar. U noemde net even bij de partners de Honey Highway. Wat is dat precies? Ja, ik weet niet of u wel eens hier langs de nieuwe A4 heeft gewandeld of gefietst in de zomer. Nou, dan zie je dat die helemaal vol staat met wilde bloemen. Dat is, het idee was zo'n nieuwe weg door de polder. Hij is natuurlijk mooi ingebed, maar het is wel een autoweg. En nou, u weet misschien, de bijen moet je toch een beetje daar gaat het niet zo goed mee. Dus, goed ja. mee. Dus er is een initiatief ontstaan, dat is de Honey Highway geheten. En die hebben zaad georganiseerd, dat ingezaaid langs de snelwegen. Met name het is daar begonnen, langs de snelwegen in Nederland. En je ziet het op meer plekken ontstaan, zodat A, het ziet er leuk uit. En B is effectief, want het geeft heel veel vierkante meters, zeg maar, honing. Althans, honing die ervan gemaakt wordt. Voedsel voor de bijen, ja. Fantastisch initiatief. Als het regent, gaat alles dan ook door? Ja, we kunnen op gelukkig op Bouwlust ook dingen binnen doen. Maar een Hollander kan wel een beetje tegen regen. Die kan wel tegen wat spetters. Maar ik denk dat het zeker te combineren valt, ja. Ja. Zaterdag 23 september. Nog even de tijden van hoe laat tot hoe laat? Ja, het begint om 10 uur. Dan begint het ook eigenlijk met dat debat. Het publiek is welkom vanaf 11 uur. Dan beginnen alle activiteiten en dat duurt tot 1 uur of 4 in de middag. Ja, en als mensen het hele programma willen bekijken, dat staat vast en zeker op de website. Ja, zeker, zeker. En de website? Midden-Delfland-vereniging. Midden-Delfland-vereniging.nl? Ja. Oké, en dan

Gloria Estefan was dat, en Here We Are. En daarvoor Herman van Veen en Liefde van Later. Straks een muzikale tweestrijd tussen Erasmus en Luther. Maar eerst muziek van Barry Manilow. Come into my arms. Could It Be Magic, Barry Manilow. Erasmus, brieven aan Luther, een muzikale tweestrijd. In deze voorstelling bent u getuige van een bijzondere muziekles door Jacob Obrecht, de muzikale leermeester van Erasmus. Maar Erasmus is er met zijn hoofd niet bij. Hij is verwikkeld in een ideologische pennenstrijd met Luther. De populistische Luther en de denker Erasmus komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Obrecht probeert bij de muziek te blijven, maar intussen raakt Europa steeds meer verdeeld. Een verrassende combinatie van verheven muziek en pittige discussies, gebracht met humor en emotie. Herman de Bruin. Er komt een muzikale tweestrijd tussen wie en wie? Dat ga ik vragen aan Mark Oudschoff en Marco Kalkman. Ze zijn namens Intorno hier in de studio aanwezig. Heren, welkom. Dankjewel. Even, wat is Intorno? Intorno is rondom. Ja, klinkt Italiaans. Dat is het ook. Intorno mio. Bijvoorbeeld, Mozart. Ja. Mozart, bekende aria. Ja. Maar het is ook rondom Marco Kalkman, de oprichter samen met een aantal anderen, die ook meestal de voorstellingen verzint. Ja. En vaak composities schrijft. Ja. En inmiddels een muzikaal gezelschap wat ertoe doet in Schiedam, zeg ik maar. Nou, klein, maar niet bescheiden. Dankjewel. Klein, maar niet bescheiden? Nou ja, we hebben de voorstelling Ludwina gedaan, ook 2 jaar geleden. En er kwamen heel veel mensen op. Dat was heel prettig voor ons natuurlijk. Dat was natuurlijk een echte Schiedamse, want Ludwina, Schiedamse heilige. Ja. Ja. Ja. Ja. En af en toe verzinnen we iets nieuws. Verleden jaar, want je verzint ze zelf, hè? Ja, we verzinnen zelf dingen. Ja. Verleden jaar hebben we een vesper geschreven voor 50 stemmen. Dat was ook heel bijzonder. Zo. Dus ja, ook niet echt. En nou dit, Erasmus. Ja, even naar Erasmus en Luther, want het is dit jaar het Lutherjaar. Hebben jullie daar rekening mee gehouden? Is dat een beetje de achtergrond geweest? Ja, dat was voor Marco wel de inspiratiebron om iets met Luther te doen. En ook iets met Erasmus. Ja, sorry, maar die woont een paar dorpjes verderop. in Rotterdam geboren. Klopt, ja. Ja, Luther is hier nooit. Ik weet niet of hij ooit in Nederland geweest is, geloof ik niet. Nou, als doortocht. Hij is wel in Engeland. Oh, in Engeland. Ja. Maar we kennen hem niet zo goed als Nederlander. Erasmus is veel beter natuurlijk. Ja. Het waren tijdgenoten. Alhoewel die ook heel snel uit Rotterdam vertrokken is. Dat is waar. Ja, dat is ook waar. Ja, en ze hebben gecommuniceerd met elkaar. Brieven geschreven. Ja, zo ging dat nog in die tijd. Maar met de drukpers erbij werden die brieven ook redelijk bekend. Ja, dat was niet de bedoeling, maar de brieven van Erasmus zijn gedrukt. Die waren persoonlijk privé aan Luther geschreven en op een gegeven moment waren die wereldkundig gemaakt en zo is alle ellende eigenlijk begonnen. Lekken zijn er altijd geweest, dus blijkbaar. Ja. Nou, dat is die link naar de moderne tijd is snel gemaakt. De brieven van Luther aan Erasmus, die zijn er niet echt, maar wel uit de tweede hand, wat hij over Erasmus dacht. Dus dat was wel de inspiratiebron. Ja. En hoe maak je daar dan muziektheater van? Want dan denk je, ja, twee van die mannen die met elkaar zitten te bekvechten over dingen die zij vinden. Ja, en ook nog een redelijke richtingenstrijd. Ja, precies. Ja. Nou, we hadden verschillende keuzes van wat kunnen we daarmee doen. Het onderwerp vonden we in ieder geval zo interessant. Van ja, het Lutherjaar, echt leven van die mensen is niet echt meer bekend. Erasmus kennen we ook alleen maar als naam. Maar wat die twee met elkaar gemeen hadden, dat was wel interessant. Dus we konden het of allemaal op muziek gaan zetten en een soort script schrijven en een opera ervan maken. Maar uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om de brieven die Erasmus aan Luther heeft geschreven als uitgangspunt te nemen. Daar lezen we ook kleine stukjes uit voor. En ondertussen hebben wij een muzikaal man ten toneel gebracht die waarschijnlijk de leermeester is geweest van Erasmus op muzikaal gebied. Dat was Jacob Obrecht. Een componist, maar een van de eerste Nederlandse meerstemmige componisten. Ja. En als zodanig, als naam bekend, maar niet als muziek. Nee. En we gaan die muziek gewoon uitvoeren. En dat is op zich al heel erg spannend. En dat is de originele muziek van Jacob Obrecht, zoals hij die geschreven heeft. Ja, die goede man heeft meer dan 100 werken geschreven. En het nooit bekend geworden. Totaal niet. Nee. Waar vindt die plaats? De voorstelling is te zien in Schiedam, in de Havenkerk, op vrijdag 29 september, 8:15. En dan kan je gewoon naartoe en dan kaartje kopen. Je kan kaartjes reserveren van tevoren, via de website. Intorno.nl. Mm-hmm. Dat wijst zich dan verder vanzelf. Ja, het is het lijkt een zwaar onderwerp, maar het is een vrij luchtig voorstelling. Het duurt vrij kort, 50 minuten. Oh. Met koffie en thee krijg je er gratis bij. En dit is gewoon heel, heel leuk, omdat in de Havenkerk is sowieso al een monumentaal ding. Dat is ook een mooie kerk natuurlijk, ja, dat klopt. En die muziek die past daar, die galmt daar echt. Het is gewoon een ideale combinatie. De Havenkerk aan de Lange Haven 72 in Schiedam gaat het allemaal plaatsvinden. Kijk even op de website om kaarten te bestellen. En misschien zijn de aan de kerk ook nog wel verkrijgbaar. Ja. Op 29 september. 7:15 begint het. En dan wordt het een fantastische voorstelling, denk ik. Heel veel plezier daarmee ook. En komt de volgende er alweer aan? Ja, plannen zijn er alweer, maar nog... Nou, dat moet nog even groeien. Nog niet voor op de radio. Maar als het een beetje succes is, willen we het in het voorjaar wel weer herhalen. Nou, dat weten we dan in ieder geval. Brieven aan Luther van Erasmus. Muzikale tweestrijd door het gezelschap, ik noem het maar even zo, in Torno. En dan gaat dat allemaal lukken. Dankjewel voor het gesprek. Can't believe that I'm home all alone. Doesn't stop me from wanting to see you. Why the hell won't you pick up the phone? Hello? Don't know which way is up anymore. No excuses and nothing to cling to. Oh, you're shaking me right to the core. Just wanna let you know I won't let this one go. You got me down, but I ain't out. Think you got me good, love me like some dead wood. I may be down, but I'll turn around. Ooh. Yeah. All my friends that told you so. They ain't making me feel any better, but it's up and it's on with the show. Got me aching inside of my skin. No excuses and nothing to cling to. You won't pay for the state that I'm in. Just wanna let you know. Ooh. nieuw werk van Tony Braxton, Deadwood. De late avond van donderdag 21 september maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier collega Frans van der Drift. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Eros Ramazzotti sluit af. Fijne nacht. Se una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già, bastasse già, non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Oh, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, finché diventa di un solo colore più vivo che. Tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare. Oh, dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo è rimasto dentro. In ogni senso hanno creduto cercare.